Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 29 Kasım Cuma, yıl 2019, ay 11, gün 333, Kasım 22, 1441, Hicri Rebiülahir 2, 1435, Rumi Kasım 16. Ülker fırtınası, ağaçlardan suyun çekilme zamanı. Günün tarihi, 7 yıl önce bugün, yani 29 Kasım 2011'de, yazar ve anayasa hukuku profesörü Server Tanilli İstanbul'da vefat etmişti. Tanilli 1978 yılında uğradığı terör saldırısı sonucunda felç olmasına rağmen ölene kadar çalışmalarını sürdürmüş, çok sayıda esere imza atmıştır. En önemli eserleri arasında Uygarlık Tarihi ve Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş vardır. 61 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da ölmüştü. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetmişti. Manas'tan ders alarak tangolar bestelemiş, en önemli eserlerinin arasına Sarı Yapıncak, Mazi ve Ayrılıkları sokmuştur. 69 yıl önce bugün yani 29 Kasım 1950'de Gazetecilik Enstitüsü kuruldu. Ve 84 yıl önce bugün de 29 Kasım 1935'te İstanbul'da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açılmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Spent on bombs, creating death showers. Bomb, bomb, Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı System of a Down grubundan Boom adlı parçayla yaptık. Ben senin sokaklarında yürüyüp duruyorum. Bütün kazandığın paralar, biriktirdiğin binalar, yaptığın yapılar filan ağlıyor hepsi. Ve bir takım da hayat hakkında hiçbir fikri olmayan kravatlılar çalışıp duruyorlar. Sahte binalar yapılıyor. Bütün korkularını içeren bahçeli evler var. Televizyon tamamen duygularını yok etmiş durumda senin. Ve tüketim tanrısı da her şeyi reklamlarla beraber almış yürümüş ve bütün komşundan da çalıyorsun. Ne adam bum bum bum diyor her seferinde dobombayı attığında, senin çocuğunun doğurduğu tanrıyı da öldürüyorsun diye devam eden modern globalizasyonun yıkımlarla, gereksiz ölümlerle, terörle ve matador boğa güreşçisi şirketlerle beraber kol gezdiği bir dünyayı anlatan bir şarkıydı. System of a Down. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak anlamaya çalışalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...29 Kasım... Dünya terör şampiyonası. İnsan hayatını önemsememe konusunda Hitler bir numaraydı. Ama bu konuda onun birçok rakibi oldu. 2010 yılında Rus hükümeti Katyn, Harkov ve Miednoye'deki 14.500 Polonyalı mahpusun ölümünün sorumlusunun Stalin olduğunu resmen kabul etti. Polonyalılar 1940 ilkbaharında enselerine sıkılan kurşunla öldürülmüş ve suç Nazi Almanyası'nın üzerine atılmıştı. 1945'te müttefiklerin savaşı kazanacağı artık neredeyse kesinleşmişken, Alman şehri Dresden ve Japon şehirleri Hiroşima ve Nagasaki taş üstünde taş kalmayacak şekilde yerle bir edildi. Muzaffer ulusların resmi kaynakları bunların askeri hedefler olduklarını söyledi ama binlerce ölünün tamamı sivildi ve yıkıntıların arasından kuş avlayacak bir sapan dahi çıkmamıştı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçeceğiz şimdi. 1830'da Kasım Ayaklanması diye adlandırılan Rusya'nın Polonya'daki yönetimine karşı silahlı bir ayaklanma başladı. 1830. Ondan sonra da bütün Avrupa'da da çeşitli yerlerinde 1830 devrimleri diye sonradan adlandırılacak ayaklanmalar olacaktır. Bastırılmaları uzun zaman alacaktır ayrıca. 1877'de bugünse Thomas Edison fonograf adlı aletini ilk defa halka sunmuş, kamuoyuna açıklamış. Yani bu bir yeni ses dinleme cihazı. Bütün mevcut CD player'ların, kaset çalarların, pick-up'ların hepsinin atası. 1877'de. 1899'da da Barcelona Futbol Kulübü Katalan, İspanyol ve İngiliz insanlar tarafından bir arada kurulmuş. Daha sonra İspanya futbolunun en ikonik ve güçlü takımlarından biri haline alacaktır. O zamanlar Katar yokmuş galiba. Efendim? Katar yokmuş galiba o zamanlar. Kurulma aşamasında. Yokmuş, evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin filan da şeyleri var değil mi? Kuveyt. Hepsinin ayrı fikirleri, projeleri var. Yani bir de göğüslerinde taşıdıkları formalarında onun markası var. Katar evet, Hava Yolları. Tarihte bugünse en önemlisi dört ayaklı minarenin önünde Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım'da 4 yıl önce tam basın açıklaması yaparken, yaptıktan hemen sonra güpegündüz herkesin en çok korunan yerinde dünyanın, dünya en çok korunan şehirlerinden birinde faili meçhul bir cinayete kurban gitmesiydi. Üzerinden bugün ölüm yıl dönümü onun, 4 yıl geçti. Diyarbakır'ın ortasında güpegündüz işlenen bu cinayete yönelik soruşturma dosyasında tek bir şüpheli bile yok. Halbuki Londra Üniversitesi Goldsmith Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture adlı mimarlık isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda elçinin olay yerindeki 3 polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturmada sizin de dediğiniz gibi elçinin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğuna dair herhangi bir şey tespit edilemediniz. Evet, fakat Gökçer Tayincioğlu T24'ten dün gayet özet ama yoğun bilgi içeren yazısında şöyle yazıyordu. Tek bir şüpheli yok ama neden tek bir şüphelinin bile bulunamadığını açıkça ortaya koyan çok önemli bir tanık ifadesi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasına girdi. 3 Ağustos 2016'da verdiği ifadede elçi dosyasındaki bazı kanıtların karartıldığı iddiasını ortaya atan Adli Tıp Kurumu çalışanı Mehtap Altuğ var. Bu çok önemli bir açıklama. Çünkü bu beyanları, bazı kanıtlar karartıldı diyor kendisi çalışanı, adli tıp çalışanı. Bu beyanlar kamuoyuna yansıyınca yeniden ifadesi alınmış Mehtap Altuğ. Ve 11 Ekim 2019'da, yani geçen ay, İstanbul Emniyeti'nde tanık sıfatıyla verdiği ifadede çalıştığı kurum olan Adli Tıp Kurumu'nun yalan, iftira ve suç duyurusunda bulunacağız şeklinde bir açıklama yapmış Adli Tıp Kurumu bu Mehtap Hanım hakkında. Buna karşın 2016'da alınan ifadem doğrudur, bana aittir, arkasındayım demiş cesur bir kadın. Altun bu ifadesi elçi cinayeti soruşturma dosyasına giriyor. Diyarbakır Barosu avukatları Altun ifadesinin sadece somut olarak ortaya attığı iddia açısından değil, elçi cinayetiyle özel olarak uğraşıldığını, başka kanıtlarında karartılmış olabileceğini gösteren, büyük önem taşıyan bir ifade olduğunu söylemiş. Yani elçi dört ayaklı minarenin önünde yaptığı basın açıklamasından bu bir barış çağrısıydı. Buraların çok iyi korunması lazım, tahrip ediliyor demişti. Hemen sonra kimin tarafından ateşlendi hala belirsiz bir kurşunla yaşamını kaybetti. Modern Türkiye tarihinin en karanlık cinayetlerinden, olaylarından birini oluşturmaya devam ediyor. Aradan 4 yıl geçti. 2 başsavcı. 3 savcı, 4 müfettiş görevlendirildi. Yani çok büyük önem verildiği aşikar. Ama katilleri hala bulunamadı. Katilin neden hala bulunamadığını gösteren süreci de etraflı bir şekilde anlatıyor. Özetli. Hem etraflı hem de gayet özet olarak. Yani polislerin olaydan sonra verdiği ifadelerin özü birbirinin aynı. Ben ateş etmedim, başka ateş edeni de görmedim şeklinde. Olaydan sonraki ilk keşif aynı gün saat 15'te gerçekleştirildi ama yarım kalmış. İkinci ve kapsamlı keşifse 3 ay sonra yapılmış. Hatta 4 ay sonra, 110 gün sonra. Böyle bir olayda alel acele yapılan ilk keşiften sonra yarım kalmış olandan 3,5 ay sonra yapılıyor. Nasıl? İlginç. Böyle bir cinayetten bir kişi raporu sadece 2 günde yazılmış. İlk keşiften sonra ve rapor yazılırken tıbbi belgeler, otopsi bulguları, fotoğraf ve videolar dosyada yokmuş. Nasıl? Yokmuş bayağı. Tıbbi belge, otopsi bulguları, fotoğraf ve dosyalar, videolar dosyada yok. Hepsi adli tıpta bekliyormuş. Eksik belgelere rağmen raporda çok iddialı bir yorum yapılıyor. Dosya kapatılmak isteniyor. Hemen 17 Mart 2016'dan sonra. Ölümüne neden olan atışın hangi silahtan, hangi açıyla, kişinin hangi vücut pozisyonuyla gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği. Hı hı. Yani tıbben ve fizikman bilinemeyeceği söyleniyor. Ama bazı görüntüler kayıp. PTT şubesinin 5 numaralı güvenlik kamerası kayıtlarında olay günü saat 11.34 ile 11.51 arasında 17 dakikalık bir kesinti var. Fotofilm şube personelince çekilen görüntü kayıtlarında yaklaşık 13 saniyelik bir kesinti var. Suç duyurusunda bulunulmuş ama sonuç elde edilememiş. Niye kesinti var diye? Çünkü bu kadar yüksek profilli bir cinayetten uluslararası çapta. Sonra gizli tanıklar ortaya çıkıyor. Elçiyi biz vurduk, merkezden talimat geldi, ortalığı karıştırmak istedik şeklinde. Bazı gazete manşetlerinde de var ama gerçek olmadığı çok belliydi diyor Tahincioğlu. Aylardır hiçbir ilerlemenin olmadığı dosya açısından İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor büyük önem taşıyordu. Bütün görüntüleri aylarca izleyen adli tıptan görüş alan müfettişlerin tespitleri belki düğümü çözebilirdi. Baro ve avukatlar sürekli sordu. Bakanlıktan rapor tamam, başsavcılığa ilgili mülki idareye gönderildi ancak ne avukatlara verilemeyeceği söylendi. Adli nitelik taşıdığı için. Savcılık ama buna rağmen ısrarla raporun dosyaya gönderilmediğini bildirmiş. Raporun durumu nedir biliyor musun? Yok. Yok. Belirsiz akıbeti. Belirsiz raporun. Yani adli tıptan görüş alan müfettişlerin tespitleri durumu düğümü çözebilecekken yok. Bunun üzerine işte baro ve avukatlar üzerine harekete geçiyor. Londra'dan senin söylediğin adli mimari bölümü Londra Üniversitesi anlaşıyor. Bütün kayıtları gönderiyorlar. Saniye saniye bilimsel yöntemlerle görüntüleri inceliyor uzman kuruluş. Ve saptamış. Goldsmith Koleji bünyesindeki Forensic Architecture, işte sen de söyledin, adli mimarlık tarafından hazırlanan rapor. Olay yerinde bulunan YDGH mensuplarından ikisi de öldürücü atış yapmadı ancak polis memurlarından üçünün elçiye yönelik doğrudan ateş hattı vardı diyorlar. Hı hı. Açıyı ve eşkali, yani şekli şemali, raporda verilen bir tanesi açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahı ateşleyen tek memurdu. Bir polis memuruydu diyor. Adli mimarlık raporu. Olay sonrasında ifade veren bazı polislerin beyanının aksine raporda uzak mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delile ulaşamadığı belirtiliyor. Ulaşılamadığı, yani işitsel bir şey yok. Savcılık belirlenen isimlerin ifadesini almamış. Neden? Şüpheli sıfatıyla. Dosyayı yeniden adli tıpa göndermiş. Adli tıptan gelen yanıt önceki raporda görüşlerinin sürdüğü yöndeymiş. Uzman kuruluşun raporuyla ilgili hiçbir bir şey söylememişler. Uzman kuruluşun raporunu yok saymışlar. Bu noktada yeni bir ifade işte büyük önem taşıyor. Tam dosyaya giren 11 Ekim 2019'da İstanbul Emniyeti tarafından söyledim işte Mehtap Altuğ, Tahir Elçi cinayetiyle ilgili delilin UYAP'tan silindiğini söylemiş. UYAP diye kayıtlar var ya. Hı hı. Açıkça delil karartıldığını söylemiş Mehtap Altuğ. Alındıktan 3 yıl sonra geçen ay ortaya çıkan bu ifadeyle ilgili Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulunuyor. Aynı zamanda başsavcılıktan olayın araştırılmasını isteniyor. İfade doğrudan dosyaya girmemiş ve nedense dosyaya gönderilmemiş. FETÖ soruşturması kapsamında alınan, yani Fethullah Gülen terör örgütü, ancak cinayetle ilgili önemli bilgiler içeren 2016 tarihli ifadenin cinayet dosyasına neden gönderilmediği sorusunun yanıtı yok. Belirsiz, bilinmiyor. Altu demiş ki dosyası ifadesinde, en son yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili olarak delil torbaları içerisine kovan ekvivyon çubukları vardı, kamera cihazları vardı. Bu dosya uzman olan Arif Bingöl'e zimmetli verildi. İmza karşılığı yani. Dosyanın diğer partnerleri ben ve Turgay Kandemir'dik. Polisin yapmış olduğu incelemede bir ekvivyon çubuğunda DNA bulunamadı şeklinde belirtilmişti. Ancak Arif Bingöl erkek DNA profiline ait tespit yapmış. DNA bulunmuş yani. Ekvivyon çubuğu ne demek bilmiyorum ama silahın namlusu filan mı acaba bilmiyorum. Bu durum rapor olarak UYAP projesine girildi. Yani kayıtlara. Arif Bingöl yazıyı e-imzalı olarak bana gönderdi. Ben yazıyı sistem üzerinden imzaladım. Üçüncü partner de imzaladı. Yani tarihe geçecek bir ifade bu. Evrak Biyoloji Bölüm Başkanı Bestami Çolak'ın imzasına sunulmak üzere sistemden gönderildi. Bölüm Başkanı Bestami Çolak, benim de bulunduğum bir ortamda Arif Bingöl'e kurum başkanı Yalçın Büyük'ün ve başkan yardımcısı Ömer Müslümanoğlu da dosyadan o maddeyi çıkartın şeklinde ile talimat verdi dedi. UYAP yargı ağ sisteminden Bestami Çolak dosyayı reddetti. Dosya içinde DNA analizlerinin yer aldığı kurum içi laboratuvar programı ALIS isimli program içinde yer almaktadır. Bu husus sabittir. Kurum Başkanı Yalçın Büyük, Başkan Yardımcısı Ömer Müslümanoğlu ve Bölüm Başkanı Bestami Çolak'ın talimatıyla bulunan DNA örneği dosyadan çıkartıldı. DNA örneği dosyadan çıkartıldı. Evet. Resmen. Bu arada ne diye sorduğunuz objenin ismi de objede delil kullanmak için kullanılıyormuş. Kulak temizleyici pamuğun uzunu gibi. Ekvivyon. Dinleyicilerimiz hatırlattı. Evet. Yukarıda da izah ettiğim gibi dosyanın sahibi Arif Bingöl DNA örneğini dosyadan çıkartarak yeni bir dosya hazırlandı ve yeni dosya imzalanarak Diyarbakır'a gitti. Adli Tıp Kurumu kızmış, yalan, iftira, suç duyurusunda bulunacağız demiş. İddialar tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. Yani bütün bu anlatılanları yalan diyor. Suç duyurusunda bulunacağız demiş ama bulunmamış galiba. Açıklamada üzerinde şarjör, kabza, tetik, sürgü ve fişekler yazılı toplam 5 adet bulgu zarfı içinden daha önce yapılan inceleme amaçlı uç kısımları kesik ekvivyon çubuklarıyla kan örneği üzerinde DNA incelemesi yapılmış ve ekvivyonlardan sadece sürgü olarak isimlendirilmiş olan mukayeseye elverişli olmayan nitelikte DNA elde edilmiş yoktur diyor. Diğer örneklerde ise DNA tespit edilememiş. Yani birinde edilmiş ama mukayeseye elverişli değilmiş. Öbürlerinde de yokmuş DNA örneği. Ve rapor başsavcılığa gönderilmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği üzere tespit edilmiş olup da rapora geçirilmemiş herhangi bir DNA verisi yoktur diyor. Söz konusu değildir diye devam ediyor. Adli Tıp Kurumu olarak iftira, yalan ve iftira davası bu suç duyurusunda bulunacağız diyor. Ve tabii ki kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorlar. Ancak halen adli tıpta çalışmakta olan Altu geri adım atmıyor. Diyarbakır Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ekim ayında yeniden ifade veriyor. Tanık sıfatıyla alınan bu ifadesinde de Altu önceki ifadesinin arkasında olduğunu söylüyor. Ve savcılık dosyasına birkaç gün önce giren ifadede şunları söylemiş Mehtap Altu. Can alıcı önemli aslında. Halen İstanbul Adli Tıp'ta uzman olarak görev yapmaktayım. Bana gösterilen 3 Ağustos 2016 tarihli Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından alınan ifade doğrudur. Uzmana gelen mühürlü torba açıldığı andan itibaren bütün deliller tek tek fotoğraflarıyla birlikte ALIS sistemine kaydedilmektedir. İlk DNA incelemesinde DNA profillerinde birkaç bölge eksik çıktığı için ikinci çalışma istek yapıldı. DNA miktarı artırılarak ikinci PCR DNA yüklemesi istendi ve tüm DNA profilleri eksiksiz olarak başarılı şekilde elde edildi diyor. Vardı diyor. Bütün hepsi eksiksiz. Hatta başka kurumlarca yapılan incelemede elde edilemeyen delili bulduğumuz için kendimizi başarılı bulduk diyor. Çünkü eser miktarda bir biyolojik delilden tam bir DNA profili elde etmek büyük bir başarıdır ve laboratuvarımızın başarısını göstermektedir diyor. Yani sahip çıkıyor rapora ve laboratuvar çalışmalarına, emeğine saygı da gösteriyor. Zaten biyoloji ihtisas dairesinde adli bir dosyanın bir uzmana zimmet edilişinden rapor hazırlanana kadar geçen DNA çalışmaları ALIS sisteminde incelendiğinde beyanlarımın doğru olduğu görülecektir. Söyleyeceklerim bundan ibarettir demiş. Diyarbakır Barosu elçi ve elçi ailesinin avukatları Altun'un iddialarının arkasında durmasını önemsemiş. Sözünü ettiği kanıtın tek başına cinayeti aydınlatmaya yetecek seviyede olmasa bile kanıtlarla özel olarak uğraşıldığını göstermesi açısından önem taşıdığını gösteriyor diyorlar. Ve ifadenin başka kanıtların da karartılmış olabileceğini gösteren çok önemli bir veri olduğu görüşündeler. Yani sonuç, Gökçer Tayincioğlu diyor ki, elçi cinayetinin üzerinden 4 yıl geçti ve dosyada tek bir şüpheli yok. Teftiş kurulu raporu ortada yok. Adli tıp raporu kuşkulu. Uzman kuruluşun raporu dikkate alınmamış. Görüntüler eksik. Yani cinayeti aydınlatma niyetinin olmadığı da açıkça ortada diyor. Hüzünlü bir anma töreni var. Sezin Öney'de bir yazı yazmış P24'te. Bir yaşam borçluyuz Tahir Elçi'ye diyor. Dört ayaklı minarenin önünde Tahir Elçi ile beraber kendimizi insanı insan yapanı kaybettik ve daha da bulamadık açıkçası diyor. Daha sonra Sezin Öney ile de bunu evet de bugün 9'dan sonra konuşuruz. Şimdi diğer haberlere geçelim. Bu arada da Ülker dönümü fırtınası. Peki bir de şeyde Saatli Marif takviminde bütün bu cinayetler hepsinin şeyleri var. Yıllardır okuyoruz. 24 yılı aşkın bir süredir okuyoruz. Tahir Elçi cinayetinin yıl dönümünde neden Tahir Elçi cinayetinden bahsedilmiyor acaba? Saatli Marif takvimi onu atlamış mı? Muhtemelen. Yani besteci Necip Celal Antel'in İstanbul'da öldüğü var. Tabii gazetecilik enstitüsünün kurulması, Paşa Bahçeşehir Cam Fabrikası'nın açılması ve en önemlisi belki Server Tanilli'nin ölümü. 7 yıl önce kayıtlara geçmişken 4 yıl önce bu önemli cinayetin üzerinden tam 4 yıl geçtikten sonra anılması da uygun olmaz mıydı sence Marif takviminde de? Vardır bir bildikleri demek istemiyorum. İşte evet böyle. Gazetelerde olmadığı için elimizde maç olduğu zaman gazeteler gelmiyor. Bir takım şeylerin de birinci sayfalarını çıkartmak da şeyden mümkün değil. Bazı gazetelerin izin vermiyor, parasız çıkartamıyorsun birinci sayfasını internetten. Dolayısıyla da haber yapmak, eğer onlarda haber varsa bilmiyorum, şeye bakacaktım sadece Tahir Elçi ile ilgili ne söylüyorlar diye, o kadar yani. İşte görebildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi vermiş Tahir Elçi'ye yüzünü anma diye. Bir günde var mı bilmiyorum. Tahir Elçi anıldı diye evet küçük bir haber olarak vermiş. Evrensel'de de var. Dosya meçhule gönderilmek isteniyor. Direneceğiz şeklinde vermiş. Diğer gazetelerde, görebildiğimiz gazetelerde yok bu. Sözcü gazetesinde yok. Akşamda yok. Sabah bulamıyoruz. Kararda da yok. Diğer Hürriyet, Milliyet zaten yok elimizde. Yeni Şafak'ta da yok görebildiğimiz kadarıyla. Evet, böyle bir tuhaflıkta olduğunu söylemeliyiz. Oldukça önemli bir cinayetin yıl dönümü. Evet. Çok önemli bir başka cinayet haberi de var. Onu da verelim. 23 suç duyurusu ve 5 ayrı dava açılmış. Eskişehir'de sokak ortasında eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuğba Arslan'ın ölümünün arkasından büyük bir ihmal çıktığı belirtiliyor. Alican Uludağ'ın haberi Cumhuriyet'ten görebildiğimiz kadarıyla Aslan eşi hakkında 23 defa suç duyurusunda bulunmuş. 5 ayrı dava açılmış. Ölünce mi yardım edeceksiniz demiş ve öyle olmuş. Eski eşi tarafından sokak ortasında kasap satırıyla saldırıya uğramış. 44 gün komada kalmış. Ölmeden 3,5 ay önce mahkemeye yaptığı son başvuruda defalarca şikayet etmeye rağmen sonuç alamadım. Başvurmadığım hukuki işlem kalmadı demişti. Delil yetersizliğinden takipsizlikle sonuçlanmış suç duyuruları. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum çığlığını duymamış devlet. Ayşe yaşamak için daha ne yapacaktı diyor. Bir de çok önemli gibi görünen bir haber var. Beşiktaş'ta 38 polis 46 kişinin yaşamını yitirdiği büyük devasa bir terör olayı vardı. 10 Aralık 2016'da PKK saldırısı, ardından toplanan 52 milyon liralık bağış 3 yıl geçmesine karşın ailelere verilmemiş. Saldırıda yaşamını yitiren genç tıp öğrencisi Berkay'ın babası Salim Akbaş bağışın akıbetini sormuş. Bakanlıkta Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın cevap vermesi daha uygun olur demiş. Hı hı. Biz bilmiyoruz. Vakıf cevap versin demiş. Hı hı. Beşiktaş bağışı kayıp manşetiyle verilmiş. Yani terör saldırısı ardından toplanan 46 kişinin öldürüldüğü devasa bir terör saldırısının ardından toplanan 52 milyon liralık bağış için adresi belirsiz 15 Temmuz Vakfı adres gösterilmiş. Böyle açılışımızı bugün böyle yaptık. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da şeyi konuşacağız. Tarihin doğru tarafında ol diye. İklim zirvesi başlıyor pazartesi günü COP25. Ve bütün hükümetlere fosil yakıtlardan derhal kopmak, dünyayı kurtarma çağrısında bulundu. 350 org uluslararası bir çatıda. Bütün insanlar zaten, yalnız 350 org değil, yani bir anahtar kilit noktasındayız dünyanın ve bütün canlıların. Madrid'de başlıyor pazartesi günü ve burada başarı kazanmanın tek yolu bilimin son bir hafta içinde 4 büyük rapor yayınlanan bilim dünyasının artık tamamen tehlike eşiğindeyiz. Olağanüstü hal ilan edilmesi gerekir. Acil hal ilan edilmesi ve fosil yakıtların derhal bırakılması, başta kömür olmak üzere petrol ve gazın bırakılması gerekir diyorlar. Bir megafonla Birleşmiş Milletler'e neredeyse çağrıda bulunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü de söyledi. Artık bütün şey noktaları aşıldı diye. Ve bugün de genel hem eylemler var hem de pazartesiden itibaren muazzam sayıda var. Ve dolayısıyla COP25'in artık mevcut durumla baş edecek şekilde çok acil bir toplantı olarak yapılması gerekiyor. İklim ve çevre acil durumu ilan edilmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu da bunu yaptı. Evet. Bakalım ne olacak, konuşacağız. Açık Gazete. This morning my temperature high. Bye, bye, bye. I'll never buy nothing again, I lied. Bye, bye, bye. My doctor, he told me to stay out of town. He said, "Affluenza will get you down." What did you do in the war, Dad? What did you do in the war? Ring up the tills in the high street. I'm not coming in anymore. There's a price tag on me and they sink on the floor. We're buying up anything we can't afford. Wherever I go I keep hearing this voice saying choose what you want but there's so little choice. What did you do in the war, Dad? What did you do in the war? Ring up the tills in the high street. I'm not coming in anymore. Behind me and bad debts above. I pawned my affections and still got no love. My heart and my pocket will say it's unfair. I'm unlearning the cost of this life. Chamba Wamba dinlemekteyiz. Buy Nothing Day. Hiçbir şey satın almama günü bu sabah. Kalktım ki ateşim var. Bir daha hiçbir şey almayacağım diye yalan söyledim kendime, satın almayacağım. Doktorum dedi ki şehirden dışarıda kal, arkada da koroda satın al, satın al, satın al diye geçiyor. Ama doktor dedi ki bu grip seni yere yatırır. Baban savaşta ne yaptı? Savaşta ne yaptın baba? Ben artık bir daha gelmeyeceğim. Her şeyin üzerinde bir etiket var. Yerlerde hastalar yatıyor. Hiçbir şey satın almayacağım, alamayacağım. Elim yani paramın yetmeyeceği hiçbir şeye uzanmayacağım. Olsun, satın al, satın al. Ne istersen seç. Ama o kadar az seçilecek şey var ki. Savaşta ne yaptın baba? Savaşta ne yaptın sen? Diye giden ilginç bir sözleri de olan bir şarkı. Bu Kara Cuma diye adlandırılan ve bütün dünyada alışveriş merkezlerinde özel mesai yapılarak herkesin birbirini çiğneyerek alışveriş yaptığı gün başladı bugün. Aynı zamanda da Buy Nothing Day diye de adlandırılan günü kutluyoruz. Yani hiçbir şey satın almama günü. Evet, iki de çağrı var. Bunlardan bir tanesi yok oluş isyanından. Alışveriş merkezi önünde bekliyorlar. Yok oluş isyancıları. Şirketler bize her seferinde daha fazlasını, daha yenisini istemeye ve ihtiyaç duymaya itiyor. Bunun sonucunda da ihtiyaç dışı tüketim sadece bugün zirve yapmış olmakla kalmıyor, normalleşiyor, kabul görüyor ve bizi hızla yok oluşa sürüklüyor. Cuma günü yani bugün düzenleyeceğimiz defile, markaların moda başlığı altında insanları teşvik ettikleri hızlı tüketiminin gerçek yüzünü göstermek amacını taşıyor demişler. Arkadaşlarım, aldığımız her ürünün faturasını bizlerden önce içinde yaşadığımız dünyaya kesildiğini de belirtmişler. Bir tişörtün üretimi için 2700 litre, bir çift ayakkabının üretimi için 16.600 litre su harcanıyor. Yani satın aldığınız bir tişörtün üretimini 2,5 yılda, bir çift ayakkabının üretimini ise 15 yıldan uzun bir sürede içeceğimiz suya mal oluyor. Üstelik bu su sadece su tüketimi üzerinde verdiğimiz basit bir örnek. İhtiyaç dışı alınan her ürün iklim krizine yapılmış korkunç bir destek. Bu yüzden de bu dünyada yaşayan herkesi söz konusu olan tüketim olduğunda ihtiyacım var mı diye düşünmeye ve bu sorunun cevabındaki ciddiyetini kavramaya davet ediyoruz. ve herkesi cuma günü, yani bugün, Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştireceğimiz etkinliğe, defileye bekliyoruz demişler. Kaç bir saat? Saat 12'de başlıyor arkadaşlarımızın defilesi. Bir çift yeni ayakkabı değil, yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Çünkü ölü bir gezegende modada olmayacak deniliyor. Etkinliğin detaylarını da aynı zamanda sosyal medya üzerinden de duyurmuşlar. Bir diğer çağrı da Fridays for Future, Gelecek İçin Cumalar ekibinden. Aslında Türkiye'nin dört tarafında etkinlik düzenliyor Fridays for Future ekipleri. Durdurulamayan tüketim çılgınlığına karşı takas var olsun demiş Fridays for Future'ın liseli aktivistlerinden Melisa Akkuş. Black Friday'e durdurulamayan tüketim çılgınlığına karşı Fridays for Future İstanbul ekibi olarak takas şenliği yapıyoruz demişler. Takas şenliğinde elbette birinci amacımız insanların bir arada takasla paylaşımcılığını aşılamak, paylaşımcılık yapılabileceğini aşılamak. Tüketim çılgınlığına boğulmamak ve hem ekonomik hem de ekolojik açıdan çevreye zarar vermemek için insanları takas şenliğinde bir araya getirmek demiş. Ve kullanat yapacaksak neden alıyoruz? Burada hevesin kontrolü ve sabrı çok önemli. Şöyle bir test yapalım demiş Melisa. Kendimize bir şey alırken her zaman şu soruyu soralım. Ben bunu neden alacağım? Evet, gerçekten sorun çok işe yarayacak demiş. Yaşayamadığımız, bilmediğimiz yoksulluğu kendi ellerimizle yaratmayalım. Bir şeyi anlamak için yaşamak gerekir ama bunu yaşarsak hem ekolojik hem de ekonomik açıdan bozuluruz. İşte bunlar için Fridays for Future İstanbul ekibi olarak takas şenliği düzenliyoruz. Takas 29 Kasım Cuma günü, yani bugün, Kadıköy Tasarım Atölyesi'nde saat 17'de başlayacakmış. Takasla yeşille takası yeşille birleştirmek isteyen herkes davetliymiş. Yetişkinler için kitap takası, küçükler, gençler ve çocuklar için de kıyafet takası var. Onlar da kitap takası yapacaklar aynı zamanda. Ben de onu soracağım. Hı-hı. Çocukların kitaba ihtiyacı yok mu yoksa? Diye. Onlar bir zaten halihazırda gerçekleştirdiler. Evet, evet. Kitap takasını 2 hafta önce. Herkese görüşmek üzere diyerek selamlamış Fridays for Future ekibinden Melisa Akkuş. Yani bugün 2 tane eylem var. İstanbul'da sadece. İstanbul'da. Aynı zamanda antikapitalist öğrencilerin Süreyya Operası önünde gerçekleştirecekleri bir basın açıklaması da olacak. Türkiye'nin Kadıköy'de, dört bir tarafında. Evet. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleşecek eylemler olacak. Eskişehir'de var, Bodrum'da var, İzmir'de var. Dalyan'da yok mu? Samra'dan haber bekliyoruz. Samra belki bizi duyuyordur, bir şey yapacaktır. Samra ve arkadaşları. Onun dışında Antalya'da olacak, Eskişehir'de olacak, İstanbul'dakini zaten söyledik. Ankara'da da olacak ama Ankara'daki arkadaşlarınki ne olacağını kendileri karar verecekler. Henüz açıklamadılar. Evet, yani bugün İstanbul için 2 şey söyleyebiliyoruz. 3 şey. 3 şey değil mi? 12'de alışveriş 12.30'da, merkezinde. Özür dilerim. 12.30'da. 12.30'da Cevahir Alışveriş Merkezi önünde. Ben yanlış söyledim. Cevahir Yok Oluş İsyanı kreasyonu gerçekleştirecekler. Bir moda defilesi. Diğeri de Fridays for Future İstanbul aktivistlerinin takas şenliği olacak. 17'de bugün 5'te. Evet, o da 17'de başlayacak. 2'de konser var aynı zamanda gelmek isteyenler için. Birileri grubu ve teneke trompet çalacaklar. Hmm. Bir DJ set var. Aynı zamanda belki Yok Oluş İsyancıların defilesi de orada tekrardan gerçekleştirilebilir. Evet, bu arada da işte Avrupa'da filan da çok hareketli günler yaşanıyor. Yani bu eldeki acil duruma karşı artık herkesin, büyük küçük, erkek kadın demeden bu işin içine girmeleri gerekiyor. Avrupa Parlamentosu da iklim ve çevre acil durumu ilan etti burada. 429'a karşı 225'lik bir oylamayla. Tam Birleşmiş Milletler İklim Konferansı Madrid'den önce yapıldı. Çeşitli gazetelerde haberleri var bunun. Türkiye'deki gazetelerde yok tabii de. Hı hı. Zaten o gazeteler elimizde yok. Çünkü maç varmış. Maç olunca biz gazete alamıyoruz. Neyse, mühim değil. Zaten maçlar var olsun. Maçlar var olsun. Üstelik gazetelerde de haber zaten olmuyor. Genellikle olmuyor. Elimize geçen gazetelerin başlıklarında da internetten bulduğumuzda da göremiyoruz bunları. Dünya için oldukça önemli ama Türkiye'deki medya için fazla önemli değil, yerleşik medya için anlaşılan. Ve 19 çekimser oy kullanmış. Bazıları da sembolik şeylerden, hareketlerden kaçalım ve doğrudan doğruya işin özüne girmemiz gerekir demişler. Evimiz yanıyor diye Greta Thunberg'in de çok ciddi bir şekilde söylediği sözü tekrarlamış durumdalar. Önce bunu ilk defa Davos'ta toplanan Dünya Ekonomik Konferansı'nda iklim konuşmasında söylemişti. İklim konusunda konuşmuşlardı. Orada evimiz yanıyor gibi davranmanızı istiyorum çünkü yanıyor demişti Greta Thunberg de. Aynı şekilde şimdi de demiş ki Greenpeace'in Avrupa Birliği iklim politikaları danışmanı Sebastian Mang, evimiz yanıyor. Avrupa Parlamentosu bu ateşleri gördü ama bu yeterli değil. Yani öyle seyredip alevleri, ateşi seyretmekle geçiştirilecek bir iş değil demişler. Bazı şeyler de var. Kullanılan dilin işte fake olup olmadığı gibi tartışmalar var. Sağ partiler, özellikle sağ partiler aleyhte oy kullanmışlar tahmin edilebileceği gibi. Ama Avrupa Komisyonu'nun gelmekte yakın, önümüzdeki günlerde seçilecek başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa Birliği bu varoluşsal iklim değişikliği tehdidine karşı mücadelede kararlıdır demiş. Gayet önemli sembolik jestlerle yetinmeyelim. Kesinlikle somut eylemler ve fosil yakıtları kaldıralım diyorlar. Bu arada İngiltere'de iklim tartışması vardı. Channel 4, 4. kanal televizyonunda parti liderlerinin seçim öncesi yaptığı canlı yayınlanan iklim değişikliği tartışmasına bir kişi katılmayı reddetti. Kim o? Boris. Evet, Kemal Bey'in torununun oğlu. Kemal Bey'in torununun oğlu Boris Bey. Evet, Boris Bey, Boris Johnson muhafazakar ve Brexit Partisi lideri de yok bir de. Nigel Farage. O ikisi yoklar. Neden? Sebebi bilinmiyor ama onun önün yerine üzerlerinde parti amblemleri bulunan buzdan dünya heykelleri konmuş. Müthiş ilginç bir jest bu. Independent'ın haberi bu. Muhafazakar Parti İngiltere'nin yayın denetim kurumu Ofcom'a şikayette bulunmuş. Niye şikayet etmiş biliyor musun? Neden efendim? Yani bu yayın sorumluluğuna aykırı ve komplo var burada. Komplo? Demiş. Evet. Muhafazakar Parti için bir komplo var. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'le birlikte komplo kuruyorsunuz demiş Ofcom'a şikayet. Yayın denetim kurumu. Buzdan heykeller çok güzel ama harika resimleri var yani. Eriyor böyle bu dünya. Boris Johnson'ın ve Nigel Farage'ın oturduğu sandalyelerin üzerine böyle buzdan eriyen dünya heykelleri koymuşlar. Eriyor onu da. Şeyde iyi bir konuşma yapmış. Ben birazını dinleyebildim. Jeremy Corbyn. Ve Johnson niye reddetti diyorsun canlı televizyon tartışmaya katılmayı biliyor musun? Neden efendim? Bilmiyoruz. Benim yerime Michael Gove çıksın demiş. Channel 4'da yani Kanal 4'te bu öneriyi parti liderlerini çağırıyoruz sadece. Sizin bu öneriniz manalı değil demiş. Ve o yüzden reddetmiş. Channel 4'ün editörü de Channel 4 ya da Kanal 4 editörü Ben de Peer'de kanalın dünyanın acil durumunu temsil etmesi için tartışmaya katılmayan liderlerin yerine iki buzdan heykel konulduğunu söylemiş. Eriyen buzun katılmayan liderleri temsil eden görsel bir metafor olduğunu söylemiş ki ilginç hakikaten. Tartışma sırasında diğer parti liderleri iklim politikalarını anlatmış. İşte Jeremy Corbyn, İşçi Partisi'nin lideri, bu seçimin iklim krizine çözüm bulmak için son fırsat olduğunu söylemiş ki yani katılmamak elde değil. Hakikaten artık uzatmalarının da sonunu oynamaktayız yani. Liberal Demokrat Parti lideri Joe Swinson da Brexit durumu daha da kötüleştirecek demiş. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasının. Yeşiller lideri Sean Berry de diğer partilerin kendi politikalarını taklit etmek için ellerinden geleni yaptığını savunmuş. İlginç bir durum var. Tarihin doğru yanında olup olmama meselesi iyice tartışılıyor. 350 orada resmen COP'a da çağrıda bulunuyor. Yani Madrid'de yapılacak iklim zirvesi toplantısına ve Avrupa Parlamentosu iklim ve acil durum ilan etmesi de yetmez. Aynı zamanda gereken fosil yakıtların da ortadan kaldırılması için harekete geçmeli demiş. Önemli bir şey. Stephen Brunney de Guardian'da ilginç bir eleştirel yazı yazmış. Boris Johnson'ın Channel 4, Kanal 4 tartışmasına katılmaması meselenin yeni bir iklim inkarcılığının yeni bir yolunu da gösterdiğini söylüyor. Yani bilimi biz kabul ediyoruz, hı hı, ama şimdi tartışacak bir şey yok. Gerekli engellemeyi yapmamız gerekir diye yeni bir taktik belirsediler diyor Stephen Brunney ve bunun da haklı olduğunu düşünmekte olduğumu söyleyeyim. Öte yandan Ralph Nader da yılların aktivisti, hem çevre hem de her konuda tüketime karşı başkanlık adaylığını da iki defa koymuş olan düşünür aktivist Ralph Nader bir yazı yazmış Common Dreams'de ve diyor ki Trump'ın bu iklim konusundaki korkunç cüretkarlığı, küstahlığı tek başına aslında asıl azim için, başkanlıktan alınması için en önemli sebeptir diyor. Buna da katıldığımı söylemem lazım. Bunu daha önce de Amy Goodman ve Dennis Moynihan da yazmışlardı köşelerinde. Truth Dig'de yer alan köşelerinde yazmışlardı. Onu da söyleyelim. Demokrasi Now yöneticileri. Öte yandan Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağı olan Eber Gölü'nün de kuruma tehlikesi altında olduğuna dair tüyler ürpertici bir haberi de söylemeliyiz. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz, el birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna derhal radikal çözüm bulması gerekir diyorlar. 150 kilometre karelik yüz ölçümüyle bir zamanlar Türkiye'nin 12. büyük tatlı su kaynağıydı. Kuruma tehlikesindeymiş. Afyonkarahisar'da bu. Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu da çok yönlü bir proje hazırlığındayız demiş. Ne olacak bilmiyorum. Hayırlı olsun. Çayırpınar Köyü'nün muhtarı göl kıyısındaki. Kuş cennetiydi burası. Bölgeye has endemik türler var. Yani başka hiçbir yerde olmayan, bir tek orada olan. Elimizdeki nimetlerin kıymetini bilememişiz. El birliğiyle yok etmişiz. Yetkililerin buna radikal çözüm bulması gerekiyor demiş. Demirören Haber Ajansı'ndan. Bulurlar herhalde diyeyim, bekliyoruz yani. Dipsiz göl nasıl dolduruldu aynı şekilde bu konuda tabii çözülür. Bence volkanik krater. Krater değil. Krater. Krater. Çok hızla geçelim, süremiz bitmek üzere. Malta'da büyük bir rezalet devam ediyor. Malta'nın gelmiş geçmiş en tanınmış önemli yolsuzlukla uğraşan araştırmacı gazetecilerinden Daphne Caruana Galizia cinayetinde başbakanın özel kalemi önce gözaltına alındı, soruşturuldu. Şimdi serbest bırakılmış fakat soruşturma devam ediyor. Korkunç karanlık ayrıntıları da çıktı. Bayağı bombayı cep telefonuyla yerleştirip patlatmışlar. Sinyal göndererek. Bütün ince ince ayrıntıları var ama polis de yeterli çalışma yapmamakla suçlanıyor. Ayrıca bu cinayette başbakanın baş yardımcısı, danışmanı durumunda katibi olan kişinin sorumlu olduğu da söyleniyor. Bakalım, bir miktar gelişme oluyor gibi. Ayrıca ilginç, çarpıcı şeyler olmuş. Donald Trump ani bir Afganistan ziyareti yapmış. Ani bir Afganistan ziyareti mi? Evet. Kabil'deki Amerikan hava üssünde Thanksgiving. Yani okay. Hindi yiyecekler ya. Hı hı. O da ayrı bir şey. Kızılderililerin yardımının tam katliama dönüştürülmesi gibi bir olay. Neyse, ona o detaya girmeyeyim şimdi ama başkanla görüşmüş, Afgan başkanıyla, Eşref Gani ile, ve yeniden başlıyormuş Taliban'la görüşmelerde. Yepyeni bir haber de bu. Bu arada başka bir sürpriz ziyaretten bahsedeceğim. Çok şaşıracaksın. Buyurunuz efendim. Katar Dışişleri Bakanı geçen ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmuş. Reuters bunu iki kaynaktan belirtiyor. Nasıl? Evet, Katar'ın Dışişleri Bakanı ani bir, iki kaynağına dayandırdığı haberinde Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan başkenti Riyad'a geçen ay beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirmiş. 2,5 yıldır Katar'a uygulanan ablukanın Körfez ülkeleri tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire uygulanan ablukanın hafifletilmesi anlamına gelebilir deniyor. İlk defa Wall Street Journal'da, Amerikan gazetesinde yer almıştı bu haber. Ve çok ilginç aslında. Recep Tayyip Erdoğan da bu hafta başında Katar'a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında kriz bir an önce sona ermesini umut ediyorum krizin demişti. Bakalım, Katar ayrıca Müslüman kardeşlere de destek veriyor. Böyle bir durum var. Yalnız şu da var, belki bunu da Alp'e sorarız. 2022 Dünya Kupası'na yetişmeye çalışan Katar'da aşırı sıcakta çalışmaktan her yıl kaç işçi ölüyor biliyor musun, göçmen işçi? Kaç efendim? Yüzlerce. Her yıl yüzlerce işçi inşaatlarda ölüyor aşırı sıcaklarda çalışmaktan. Yani mesela 25 ila 35 yaşlarda pek çok genç erkek kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bunların çoğunun da kayıtlara doğal ölüm diye geçiyor. Yani 25 yaşında kalpten gidiyorsun, buna doğal ölüm diyorlar Katar'da. Bu iş öyle. Ayrıca BBC'nin bir araştırması da var. Hazır Katar sorusu açılmışken seni de bilgilendireyim. Körfez ülkelerinde internet üzerinden binlerce yabancı hizmetçi köle olarak satılıyor internette. Köle pazarı var. Çağdaş kölelik biçimleri özel raportörü Birleşmiş Milletler'in yaptıkları internet üzerindeki bir köle pazarını teşvik etmek. Google, Apple, Facebook ya da herhangi bir şirket bu tür uygulamalara ev sahipliği yapıyorlarsa sorumlu tutulmaları gerekir demiş. Gizli ekip, acayip şeyler oluyormuş. Muazzam detaylar var. Şoke edici bir vakada mesela BBC ekibine Fatu adını vereceğimiz 16 yaşında bir kız çocuğu sunuldu. Gine'den mesela, Batı Afrika ülkelerinden kaçırılmış. Ev hizmetçilerinin en az 21 yaşında olması gerektiğini şart koşan Kuveyt yasalarına karşın 6 aydır hizmetçilik yapıyormuş. Pazarlama yapılırken hiç izin veremiyor. Pasaportuna ve telefonuna el konuyor. Tek başına dışarı çıkmasına izin verilmediğini söylemiş. Hepsi yasa dışı ama hepsi uygulanıyor. Böyle bir durum var. BBC ekibine şey demişler. Evlerde çalışanlar nasıl bir mal olarak kullanıldığını anlatmış polis. Bir hizmetçiyi 600 Kuveyt dinarına, yani 2000 dolara, Amerikan doları alıp 1000 Kuveyt dinarına, 3300 Amerikan dolarına satanları bulabilirsiniz demişler. Gerçek bir cehennemmiş. Her yıl yüzlerce kadın hizmetçi olarak Gine'den Körfez ülkelerine götürüyor. Türkiye'nin büyük dostu, müttefiki, üstler açtığı Katar'dan bahsediyoruz mesela. CNN Türk'te yayınlanan Günün Ekonomisi programında sunucu Beste Uyanık, termik santrallere filtre takılmamasının, daha doğrusu takılmamasını, işlem için üretime verilecek aranın maliyetini hesaplayarak savunmuş. 35 bin konut ışıksız kalacak demiş. Ha, tamam, 12 bin metro seferi yapılmayacak demiş. İnsanlar ölecek ama mühim değil canım. Yani çoluk çocuğunuz yok mu sizin yahu? Yani müthiş haberler var yani. Gerçekten inanılması güç. Bu arada Türkiye'de tüyler ürpertici şeyler de olmaya devam ediyor. İzmir Gazi Emir'de Alevi bir ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konmuş. Son derece önemli ve tehlikeli bir gelişme bu. Olaya tepkiler giderek büyüyünce şikayet üzerine olay yerine giden polis de "Bu sarhoşların veya çocukların işidir" demiş. Bak, ya sarhoş, alkol, sarhoş ya da çocuk. Şey yok. Sarhoş çocuklar değil ama. Yok, sarhoş çocuklar değil. O da olabilir. Alevi derneklerine niçin haber verdiniz diyerek aileyi azarlamış. Polis kızmış. Aileyi azarladınız diye. Bu arada da Agos gazetesinin bugün çıkan nüshasında olağanüstü ilginçlikte bir şey var. Dersim'de çalışmalarını Almanya'da sürdüren akademisyen ve tarihçi Doktor Zeynep Türk Yılmaz, Dersim'de 1938'de devlet eliyle yaşatılan vahşete dair önemli bir belgeyi paylaşmış. Yani bu gördüğüm en çarpıcı belgelerden biri, Yusuf Kenan Akım'a ait olduğu belirtiliyor. Bir günlük, soğukkanlı bir şekilde 1938'deki Dersim harekatına katılan bir askerin günlüğünden, sıhhiyeci üstelik. Ve Atatürk kitaplığı arşivinden elde etmiş. Şöyle şeyler diyor mesela: "Bugün de dağları tarıyoruz. Şikayetçi asker, insan leşlerinden derelere girilmiyor. Burası o kadar soğuk ki donuyoruz. Gece herkes of anam diye ağlıyor. Dünyanın en büyük cefasını biz çekiyoruz diyor. Dereler bütün cesetle dolu olduğu için susuzluktan ölüyoruz. Bu da ne olacak diye. Bugün şu kadar Kürdün kafasını kesti bizim bölük ve şey kazandı diyor. Mesela şöyle diyor. Bugün de dağları ormanları tarayarak ovaya geldik. Bizim bölük Şam uşaklarının başı olan Şeytan Ali'nin kafasını ve birçok daha insan öldürerek hepsinin kafasını getirdi. Şimdi bizim bölük çok gözde. Bütün zabıtlar kahraman bölük diyorlar. Ali Galip Paşa bizim bölüğün gözlerinden öptüğünü telefonla söyledi. Geceyi ovacığın bir saat ilerisinde geçirdik. Yine çok yorgunuz diyor. Bir de sevgilisini sürekli anlıyor. Kendisine yeterince ilgilenmediği için üzülüyor filan. Böyle de bir belge var. Biraz önceki etkinlikleri sayarken Ayvalık'ı unuttum, onu da söyleyeyim. Ayvalık'ta da Ege Etman ve arkadaşları Kara Cuma'ya karşı Yeşil Cuma etkinliği düzenliyorlar. Orada da oyuncak ve kitap takası gerçekleşecekmiş saat 17'de. Senin bana kastın var galiba. Ayvalıklı olduğumu bilip istemeden söylüyorsun. Düzelttim ama. Neyse. Çok şükür. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, günaydın Sezin. İyi, gayet iyiyiz. Her şey yolunda, mükemmel. Aynen. Evet, yani yolunda ama epeydir de yolunda değil. Bunu evet. Hepimiz biliyoruz. Bu yılda işte Tahir Elçi'nin ölümünün, öldürülüşün, ölümünün deyince çok normalleştirmiş oluyorum tabii, beni bağışlayın. Öldürülmesinin 4. yıl dönümü oluvermiş bile. Evet. Ta o, şimdi o güne geri gidince ta diyoruz ama yani aslında hem yakın hem uzak bir geçmiş. O kadar çok şey oldu ki arada ve o kadar çok şeyi kaybetmişiz ki birden geriye dönüp bakınca bakış açılarımızdan tutun, o zaman sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerden tutun, Tahir Elçi'nin mücadele verdiği pek çok konu, o da çevre konusunda mücadele veren bir insan bir kere, her konuda aslında insan haklarının hakların uzandığı her alanda, çocuk haklarından tutun, aynı zamanda tarihi eserler, kültür mirasımızın haklarına ve tam da işte aslında Diyarbakır'ın kültür mirasını korumaya çalışırken, hepimizin kültür mirası olduğuna, Diyarbakır'ın eserlerinin, dört ayaklı minarenin tabii ki de tam önünde öldürüldüğü, tam işte bunlara sahip çıkarken, bize bunları hatırlatmaya çalışırken kendisini kaybettik. Bir yandan çok canlı, çok hayatta hepinizden, sizler kadar değil, siz çok aktivistsiniz tabii ama ben kendi adıma konuşayım. Bizlerden, birçok insandan yani, daha çok hayatta, daha çok eser veriyor hala, üretiyor. Sadece kendisinin değil, mesela işte Kırık Saat dergisinin, şimdi işte Tahir Elçi Vakfı'nın çıkardığı başyazısı Tahir Elçi imzalıydı. Şimdi bir yandan kendi de üretmeye, bir anlamda geçmişinden gelen üretimi o kadar çok ki bugün de devam ediyor. Ama öte yandan sadece onun değil, başkalarının da onun için yaptığı birçok şey var. Onun kendisinden aldığı ilhamla. Başta vakfı tabii ki. Onun ötesinde de bir oyuncak kütüphanesi açılmıştı malum Diyarbakır'da geçtiğimiz aylarda. Ve bir şekilde işte yepyeni eserler ortaya konmaya devam ediyor. Kırık Saat'te bir kültür sanat dergisi, Tahir Elçi Vakfı'nın çıkardığı, 3 ayda bir çıkan, Kasım'da ilk sayısı çıktı. Çok kıymetli çünkü bence bu 4 yılda kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi. Yine kendi adıma konuşuyorum, biraz kolektif olarak konuşmamı bağışlayın. Estağfurullah. Biz böyle değiliz diyenler olabilir ama biraz hayallerimizi de kaybettik sanki. Kimi zaman en azından kaybetmeye yazdık diyelim. Kaybetmenin sınırında Gittik geldik. Gerçekten kırgınlıklar, kırıklıklar yaşadık. Daha da olmaz ki bundan sonra ne yapılabilir? Sözün bittiği yer vesaire hep öyle bir gelip de düğümlenen, duvara çarpan anlar var ya, belki onları yaşadık sıklıkla. Ama kırık saat işte kültür sanat da hayal kurdurmanın, tekrar düşündürtmenin, heyecanlandırmanın aslında en güzel yolundan başlıyor. Gerçekten sanatın ve edebiyatın verdiği ilham her zaman orada yeni hayaller bir yerlerde filizlenmesine sebep olacak. O yüzden güzel işler yapılıyor Tahir Elçi adına da. Dün ağır bir gündü. Onun anısını tekrar işte bütün o günleri, gelmiş geçmiş 4 yılı yaşamak açısından da, aynı zamanda onun vurulduğu günü tekrar hafızalarda canlandırmak açısından da. Ama bir yerde de yaşam filizleniyor ve şöyle yazdım. Evet, o birazcık değindik ona da sabah. Evet, evet. Bir hayat borçluyuz hakikaten kendisine. Çok canlı bir insan. Yoktan kendini var eden bir insan. Sıfırdan bir anlamda birçok imkansızlığın içinden gelip çok da kendini hırpalayacak şeylerin içinden geçip buna rağmen inadını, yaşama inadını hiç kaybetmemiş biri. İşte hala da dediğim gibi yazıcı. Evet, bu inadını devam ettirdi. Nezaketini de öyle, onunla ilgili bir başka yazı da vardı. Tevazu, evet, ve nezaketiyle de çok ön planda olan birisi. Evet, yani bu sadece göçüp gitmiş birinin arkasından söylenen güzel sözlerde değil, hakikaten hak edilmiş sözler. Evet. Elbette ki keşke hayattayken daha çok değeri bilinseydi ve zaten hayatta tutulsaydı. İşte Ramping'le de ilgili hep söylediğimiz bu. Bazı şeyler, bazı cinayetler ben geliyorum diye diye geliyor. Ve önlenemedikleri için belki hepimizin üstünde, gene kolektif konuşuyorum, kusuruma bakmayın, üstünde vebal olarak, bir ülke olarak vebal olarak kalıyor. Bunun için işte yaşama tutunmak ve yeni şeyler üretmek, bu cinayetin belki çözülmesinde bizlerin birer birer yapabileceği bir şey olmayabilir. Bu yargının işi, siyaset düzeltmeye çabası elbette hepimizin kolektif işi olabilir ama bizi de çok aşan başka bir durum var ortada. Ankara'nın karanlık koridorları olarak hep adlandırılan, dehlizleri olarak adlandırılan, siyasette pek çok insan da oraya girip kayboluyorlar. Başka karakterler haline dönüşüyorlar çünkü. Bir de öyle kaybolmak var. Sadece faili meçhul olmak değil. Bir de yani kendi karakterinin faili meçhulü veya faili meçhule kurban gitmesine seyirci kalmak var. Birçok siyasetçi de bunu yaşıyor. Evet, ben de bambaşka insanlara dönüşüyorlar. Aynen. Ben de bununla bağlantılı biraz önce de sözünü ettiğin Hrant Dink cinayeti davasının 100. duruşmasıyla ilgili, evet, birkaç şey söyleyeyim. Edward Danzikyan ve Bülent Aydın'ın birlikte kaleme aldıkları Yanıtsız Kalan Soru, Samast'la Görüntüler Niye Çekildi başlıklı etraflı bir yazı var Agos'un son sayısında elimde. Ve orada şu, Hrant Dink cinayeti davasının 100. duruşmasında tanıklar dinlendi. Celsenin ikinci gününde o gün Samast'ın, yani katilin, evet, Türk bayraklı fotoğrafının çekilmesini kimin organize ettiği üzerinde duruldu. Tanıklar tahmin edilebileceği gibi genel olarak hatırlamıyorum, amirlerim vermiştir gibi ifadeler vermişler. Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun da fotoğraflar çekilmeden önce zaten o gün Samast'la mütalaa yapılmıştı. İfadelerde bu yer alıyor. Arkadaşlarının isimlerini söylemiş. Bu durumda fotoğrafların sırf Samast'ın ve Türk bayrağıyla görünmesi için çekildiği düşünülebilir mi diye sormuşlar. Ama bu soru pek çok başkaları gibi maalesef yanıtsız kalmış. Ben de bunu hatırlatayım dedim. Sanki zaman geçmemiş gibi değil mi? Yani şimdi Hrant'ın cinayetine de baktığımızda aradan yıllar geçmemiş. Sanki işte daha dün işlenmiş bir cinayet gibi. Bütün bu detaylar hafızamızda. Daha gençtik, daha çocuktuk, daha farklıydık belki ama o, biz değiştik. Aradan zaman geçti. Fakat bu işte o zamanki aslında katiller, tetikçiler, bütün yaşananlar oldu. Orada sanki zamanın içinde bir dondu kaldı ve bugüne kadar gelmiş gibi gözüküyor. Bir arpa boyu yol gidilmiyor davada. Tahir Elçin'le ilgili çok benzer bir süreç söz konusu. Evet. Çünkü bu cinayetler tabii ki de çok aslında hem faili çok meçhul hem de çok belli cinayetler. Neden? Çünkü bir gizem böyle halkası adeta kimin gerçekten yaptığı, gerçekleştirdiği, gerçek katillerin ötesinde sanki böyle bir havada kalıyor. Fakat bir yandan da aslında hepimiz o dönemde kime işte siyaseten neler yaradı, işte kimin yaptığını, kimin göz yumduğunu, kimin sonradan o an belki işbirliği içinde olmasa da üzerinin örtülmesine ön ayak olduğunu, destek olduğunu biliyoruz. Bu adeta bir bayrak koşusu gibi bir güç odağından ötekine devredilen bir tür maraton koşusu bu tip cinayetlerin failliği. Evet, aynen. Yani şey de mesela biraz önce okuduk ama bir kez daha altını çizerek tekrarlamakta yarar olabilir. Gökçer Tahincioğlu'nun dün 27 evet. Kasım tarihli yazısında çok net olarak ortaya koyduğu gibi yeni bir, yani tek bir şüphelinin bile bulunamadığını açıkça ortaya koyan çok önemli bir tanık ifadesinin de dosyaya girdiğini, Cumhuriyet Başsavcısı dosyasına ve Mehtap Altuğ adında cesur bir kadın görevlinin kamuoyuna yansımasının ardından yeniden ifadesinin alınması durumu ortaya çıkmış. Alınmış yani. Ve Adli Tıp Kurumu da yalan, iftira, suç duyurusunda bulunacağız demesine karşın 2016'da alınan ifadem doğrudur, bana aittir, arkasındayım demiş ve böylece DNA yoktur demelerini filan da delil olmadığını çürütmüş kendisi. Zaten bu işin uzmanı olan bir hanım. Oldukça evet. ilginç bir gelişme bu. Onu da hatırlatayım dedim. Evet ya, bu işte zaten hep bir Türkiye'nin iyi tarafı var. Bir de işte kötü tarafı var. Kötü tarafı bütün bu güç zehirlenmesine kabulüp cinayetlerin işlenmesine ön ayak olanlar, katiller vesaire veyahut da işte bu konuda büyük bir vurdum duymazlık sergileyenler, ama öte yanda da vicdanı bir türlü bu davaların peşini bırakmayan, bir şekilde bu davaların hala devam etmesini sağlayabilen ve ötesinde de bu davalarda bir takım işte kilit adımları da her ne pahasına olursa olsun cesaretle atabilen insanlar. Bunlar gayet sıradan insanlar da olabilir. Konu uzmanları vesaire, işte avukatlardı ya da işte insan hakları aktivistleri de bu alanlarda bir ömrü emek vererek geçirenler de olabilir. Ama hakikaten de işte bu örnekte olduğu gibi sıradan insanlar da bazen çok şeyi değiştirebiliyor sadece içlerine sinmemesi yüzünden. Ki bunu işte yıllar önce programlarımızda gene konuşurduk. Philip Zimbardo'nun bir şeyi var ya, bu hep iyi elmalar ve kötü elmalar gibi, yani hı hı. iyi ve kötü insanın içindeki neyi sağlıyor? O Stanford hapishane deneyini meşhur yapan isimden bahsediyoruz. Zimbardo'nun bu aslında dualitenin İçimizdeki, yaşamlarımızdaki ve bütün aslında tarihteki birisi çıkıp da bir şeye razı gelmeyebiliyor. İşte olağanüstü koşullar altında birdenbire işte bir sınanma önümüze gelince ya iyi biri olabiliyoruz veya kötü biri olabiliyoruz. Belki bir zamana kadar çok da sicili parlak biri değildik, fakat dönüşebiliyoruz. Böyle şeyler var veya tam tersi, çok da iyi giderken veya çok iyi bir insanmış gibi bir izlenim verirken aslında içten içe çürüyoruz ve son derece beter, kötücül bir insan haline dönüşüyoruz. Küçük kötülükler de var, öyle illa büyük büyük kötülükler, cinayetler yapılmasına, işlenmesine vesaire de gerek yok. Günlük hayatın birçok o kadar çürük insanları var ki, içten içe çürümüş ve içi dışı tamamen birbirinden ayrı, o kadar karşımıza çıkıyor ki ailemizde, etrafımızda, bazen çok sevdiğimiz eski arkadaşlarımızdaki dönüşümleri görüyoruz. Bazen tamamen rastgele karşımıza çıkan insanlar oluyor. Maalesef bunlar hayatta yaşanıyor. Biz kendimizi, içimizi işte o çürümeden uzak tutabilirsek de çok canlı, hayata bağlı kalabiliyoruz. Tahir Elçi örneğinde olduğu gibi. yaşamın ötesinde olsak da. Evet. Yaşamın ötesi deyince, bu arada yaşamın ötesine doğru bir gezegen olarak gitmeye devam ediyoruz dünya olarak. Bu konunun artık Açık Radyo'da ayrı ayrı bölümlerle daha da, yani zaten her zaman vardı ama ayrı programlarıyla zaten gündemde ve birçok haber de orada gündeme geliyor. Ama ben bu şeyi de inadımı mı diyeyim, kaprisimi, yakaladığım cevheri mi diyeyim bilemiyorum. Elimden de bırakmak istemiyorum. Programda ben de birkaç kelam olsun. Şüphesiz bundan ancak istiyorum. Mutluluk duyarız. Çünkü ne kadar konuşsak az. Belki o kısmı dinleyen olacak, başka kısmı kaçıran olacak vesaire. İşte bunu burada yakalayacak. O yüzden iklim kriziyle ilgili neyi ne kadar gündeme getirsek çok önemli. Alarm zilleri çaldıkça çalıyor. Daha bu sabah bir haberle uyandık malum. CNN bu sabahın haberi değil gerçi ama CNN Türkiye'ye o filtre bacalar haberi malum. Nedir o filtre bacalar haberi? Yapmayın ya, ben size haber mi atlatıyorum ya? Evet. Yo, biz verdik yani... Ömer Bey hatırlamıyor. Evet. Biraz önce verdim Ömer Bey'e verdik. Evet, siz de Açık Gazete dinlemediğiniz belli oldu. Ay bahsen can zaten sen benim sınava kaçırmışım, kusura bakma, ben de atlamışım. Bak burada belki Ömer saat Bey 8'de bana başlıyoruz. Beni böyle bir iltifata boğmak istiyordu. Ben böyle sabah sabah kendimi iyi hissedeyim istiyordu böyle. Aa, haber atlattım falan. Ay ben yakaladım falan gibi. Tamam, işte bu baca haberi de gerçekten çok berbat, evet, bir şey. Bunu hakikaten söylemek lazım. Çünkü bunun biraz önce Can da söylüyordu. Yani tamamen büyüme kalkınma edebiyatına diyeyim bağlayarak meşrulaştırmak isteyen bir yetkili ifadesine yer verdik. Çok insanın tüyler ürpertici bulduğu bir haberdi bu yani. Evet ya, işte orada o haberi aslında o şekilde CNN'de verenler, CNN Türk'te verenler, adını da şahide edip söylüyorum bu arada çekinmeden. Tabii canım. Bir haber kanalı asla demeyeceğim. Çünkü artık ya bu kadarı da çok fazla. Çünkü sanki kendileri çok başka bir dünyada yaşıyorlar. Çok ayrı, o ne havayı solumuyorlar. Sanki böyle bir uzay üstünden yayın yapıyorlar ve her şeyden uzaktalar da. Bir de tabii işin kolektifliği, tutup da bir yerde bir şey olunca artık gezegenimiz birbirine o kadar çok bağlı ki, çok iyi bildiğimiz gibi orada kalmıyor işler. İşte Nature dergisinin de son sayısında baş yazıda dikkat çekiliyor işte şeye, aslında birçok bardağı taşıran son damlanın iklim kriziyle ilgili ne kadar yakın olduğuna malum. Ve orada da işte bu prestijli bilim dergisinde, biz söylemiyoruz, gene bilim adamları söylüyor, bilim insanları söylüyor. Amazon ormanlarının tamamen yok olmasından, buzulların, kutuplardaki buzulların erimesine aslında birçok bardağı taşıran son damla çok çok çok daha yakın sandığımızdan. Şimdi diyeceksiniz işte program üstüne program, her hafta biz işte burada yeni bir raporu konuşuyoruz, yeni bir böyle yazıyı konuşuyoruz. Siz ayrı ayrı programlarda konuşuyorsunuz. Ayrıca çeşitli devamlı platformlarda da evet, yarı ders, yarı konferans gibi şeylerde, etkinliklerde de bulunarak bunu tekrarlamaktayız ve çok da önemsiyoruz. Yani bir adalet bir platformda 3 haftalık böyle ders gibi bir şey vermeye çalışıyorum. İkincisini de dün yaptık. Ve doğrudan doğruya insanlar medyada yer almadığı için son derece ilgiyle dinliyorlar tabii. Yani medya buna, Türkiye'deki bütün medya organlarında da rastlamamaktayız. Halbuki 4 büyük rapor, yani orada 2 hafta, ikinci evet, haftada ders diyeyim işte verirken şey gördük. Emek ve Adalet Platformu diye bir yerde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Gayet ilginç şeyler, boyutları da olan bir yer. Ve mesela 20 oradaki ilk derste çıkan bir haber, üretim, yani fosil yakıt üretimiyle ilgili 20 Kasım'da çıkan bir üretim eksikliği raporu diyelim ya da gap nasıl çevrilir? Var. Boşluk var yani üretimde. Onunla başladı ve 2 derecenin altında tutabilmek için %120 hedef şaşması olduğunu söyleyen bir raporla başladık. Hemen arkasından işte bu sefer emisyon farkı raporu var. O da yani 100 yıl içinde dünyanın 3,2 gibi kasıp kavurucu bütün hayatı yok edecek bir sıcaklığa yol açan rapor. Gene Birleşmiş Milletler'den çıkan bir rapor. O da 26'sında çıktı, 26 Kasım'da. G20 ülkelerinin %78'i, yani bütün emisyonların %78'ini Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkelerinden olduğunu söyledik. Bir diğer rapor da 25 Kasım'da çıktı. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporu da yavaşlamak şöyle dursun, azalmak şöyle dursun, sera gazları salımları yavaşlamıyor bile diye bütün verilen taahhütlere rağmen. Ve işte nihayette senin de sözünü ettiğin 27 Kasım tarihli iklimdeki bütün bardağı taşıran damlaların artık damlamış olduğunu gösteren, bütün eşiklerin aşıldığını gösteren bir rapordu. Nature dergisinde yayınlanan, yani 9 ayrı noktada iklim krizinin Grönland'dan Kutup Kuzey Buz Denizi'ne, oradan Asya'daki permafrost dağılımına, çözülmesine, tayga ormanlarında, Sibirya'da yangınların muazzam arttığını, Amazon yağmur ormanlarının kuruyup gitmekte olduğunu, Batı Antarktika buzul örtüsünün küçüldüğünü, ki o hiç sağlam sanılıyordu, Doğu Antarktika'da Wilkes Havzası buzullarını kaybediyor, 8. Avustralya'daki en büyük organik, uzaydan bile görülen organik yapı mercan kayalıkları, büyük mercan resifi hızla yok oluyor, ağrıyor. Ve 9. olarak da Atlantik'teki bu Gulf Stream diye de adlandırılan en önemli su ve hava dolaşımı akımı 50'den beri yavaşlamış. O yüzden de büyük soğuk ve sıcak dalgaları birbirini izliyor diye bu raporları da konuşuyoruz ama işte bakalım pazartesi günü başlayacak 25. COP'a son şans olarak bakılıyor aslında. Ya işte bu son şanslar şimdi o son damlaların ne getireceğini bir hatırlamak lazım. Birdenbire ve geri dönüşü olmayan biçimde dünyanın ikliminin değişmesi ve adeta bir seranın içine hapsolması demek. İşte geçen haftada konuşuyorduk, İstanbul'daki bu aslında güzel havalar bugünlere kadarki. Bu seranın belki şimdiye kadar seranın içine hapsolmanın ufak bir adımıydı. Bunun çok çok çok daha ileri boyuta geldiğini ve hiç sıcaklıkların düşmediği bir ortamı hayalinize getirirseniz ve bununla beraber nelerin değişeceğini dünyada, ilk başta hani öyle bir Kaliforniya havası gibi ortama düştük falan filan, ne kadar güzel pastırma yazları uzuyor gibi, ama öyle olmuyor işte. Tabii ki bütün hayatımızın aslında büyük bir deprem yaşaması demek sistemimiz. Evet, yani mekan ve işte bu sözünü ettiğim platformda derste bir izleyenlerden bir hanım da dedi. Benim 4 yaşında bir kız çocuğum var, hayatında hiç kar görmedi dedi mesela. İstanbul'da. Trajik. Bu da yani kar görse bile aslında hemen eridiği için mesela hiçbir zaman bir kar topu yapmasının mümkün olmadığını, en esaslı platformlardan birinin, pankartlardan birinin de olduğunu söylemek lazım mesela. Dede bu birkaç yıl önceki bir iklim yürüyüşünden hatırlıyorum. Dede kardan adam nedir? Tabii yani bu evet, bir nostaljinin de ötesinde dediğim gibi yani bütün sistemimizin aslında müthiş bir değişiklikten geçiyor olması. Kasım ayında sivrisineklerin ortalıkta uçuştuğu bir ortamdayız yani aralığa girerken. Evet. Şimdi yani en başta bununla başlarsak ki çevrenizde de görüyorsunuzdur. Tabii yani şimdi kapatma noktasına artık gelirken bir anda işte hafta üstüne hafta konuştuğumuz raporla aynı değil mi? Yani neredeyse hep aynı şeyi söylüyorlar ya da siz söylüyorsunuz diyenler varsa evet aynı şeyi raporlar söylüyor çünkü giderek de daha büyük alarm içinde söylüyorlar. Bir yandan Avrupa Parlamentosu gibi şimdi konuda inisiyatif alan siyasi çizgiler var. Siyasi çizgide o tarafa gelenler var ki siyasetin tavır alması demek bizim hepimizin hayatında bir takım inisiyatiflerin çok daha kolay bir şekilde hayata geçmesi demek. Bütün yaşamlarımızın ona göre şekillenebilmesi demek. Avrupa Parlamentosu iklim acil durumu ilan etti. Bu tabii yeni gelen komisyona da yeni işbaşı yapacak olan komisyona da önümüzdeki günlerde bir mesaj aslında bir adım. Atılmasını onlar istiyorlar. Ama bakalım ne olacak? Çünkü siyasette bir yandan Guardian'da da bir yazı vardı. Stephen Bryan'ın yazdığı. Evet. Ona dikkatinizi çekerim. Orada aslında yeni bir muhafazakarlığın ortaya çıktığını iklim konusunda. Yani orada biraz daha işte Trump vari bir işi dalgaya da adeta vurarak iklim krizini hafifletenler onlara da dikkat çekiliyor. Fakat bir yandan mesela İngiltere'de muhafazakarlar gibi Boris Johnson gibi iklim krizini sık sık ağzına alan, ağzından düşürmeyen fakat bu konuda aslında hiçbir şey yapmayan veya tam tersi çevreye daha fazla zarar verecek adımları da atanlar var. Bu da yeni bir tür aslında muhafazakarlık olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de bunun örneğini görüyoruz aslında. İşte CNN Türk'te olan bu filtre bacalar hikayesi. Bunun gibi yani şimdi bir sürü de aynı kanallarda belki çevreyle ilgili haber görüyoruz. Greta'dan bahsediliyor, işte oradan girilip buradan çıkılıyor. Fakat öte yandan asıl kilit adımların ya atılmaması veyahut da tam tersi daha da kötü bir takım şeylerin hayata geçmesi için bu filtreler, termik santralleri 2,5 yıl daha filtre takılmaması gibi bazı şeylere ön ayak oluyor. Hem medya, hem ana akım medya bunu çok sık yapıyor, hem de tabii siyasetçiler. Ağızlarından çevre, işte iklim vesaire bunları düşürmeyip de bir yandan en büyük kötülükleri yapanlar. Evet. Çevremizde, içimizde. Evet, aynen öyle. Evet. Peki. Görüşmek üzere o çok zaman. Çok teşekkür ederim Sezgin Hanım. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, neden bahsederek başlayalım bugüne? Neden bahsedelim? Bir şöyle kısaca Türk takımlarının bu Avrupa maçlarına bakalım. Sonra bir geçmek istediğim mevzu var. Bu Manchester City üzerinden dünya futbolundaki hatta bir İngiliz uzmanın deyişiyle futbolun Disney'leştirilmesi olayına bir girelim. Evet, ilk önce gözetelim bir Avrupa kupalarında Türk takımları için yine artık sona geliyoruz. Hepsi elenmek üzere, tamamen elenmek üzere hatta. 5. maçlar oynandı bu hafta gruplarda ve yine bilanço, sık sık konuştuk bunu bu sezon. Yine felaket bir bilanço var yani. Beşiktaş sonra da kazanmasa kötü bir hafta oluyordu. Beşiktaş elendi ama onlar 2-1'lik bir galibiyet aldılar. Galatasaray'ın son dakikada kaçırdığı bir galibiyet var. Trabzonspor'la Başakşehir ise kendi sahalarına yenildiler. Bir de Başakşehir maçında üstelik Recep Tayyip Erdoğan galiba maça gelmiş izlemeye. Rakip takım oyuncusunun kafasına bir şey atıldı tribünden ve oyun 5 dakika durdu. Harika yani. Yani, yenilmekle değil. Cumhurbaşkanının gözünün önünde mi bu taarruz, bu saldırı cereyan? Öyle etti. Olmuş, evet. Evet, terör. Oyunda 5 dakika durmuş İtalyan oyuncunun, Roma takımının oyuncusunun kafasına bu ne atıldı bilmiyorum işte, ne atıldıysa herhalde tam kafasına gelmiş çünkü. Tribüne atılan şey. Yakalanmış mı atan? Dün daha ya maçtan sonraki saatlerde iki kişinin gözaltına alındığına dair bir şey gördüm ama biliyorsunuz hani bu daha önce sık sık gördüğümüz bir durum. Gelişi güzel iki kişiyi gözaltına alıp bunlarmış deyip ertesi gün ya da iki gün sonra bunlar değilmiş diyerek serbest kaldığına çok şahit olduk. O yüzden emin olamıyorum. Evet. Gerçekten. Ve Beşiktaş elendi, Trabzonspor elenmişti. Başakşehir sahasındaki bu ilgiyle son maçlar öncesi hala bir şansı var matematiksel olarak. Ancak mantıksal olarak bence o şansını yitirdi. Almanya deplasmanında Mönchengladbach yenmesi lazım. 2 hafta sonra. Az bir ihtimal gibi gözüküyor. Galatasaray'ın da en azından Avrupa Ligi'ne geçmek için Fransız takımı Paris Saint-Germain'i Fransa'da yenmesi gerekecek. Buna bir ihtimal veren varsa bayağı bir gün mucizeye inanıyor demektir. Yani 4-4'e elenmiş olacak. Gerçekten feci bir bilanço Türk takımları için olacak bu sezon. Yani herhalde bu sezonun etkisini sonraki yıllarda işte Türk takımları kuralara daha alt torbalardan girince veya Şampiyonlar Ligi temsilcisi doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca belki göreceğiz. Daha fazla göreceğiz. Olumsuz bir sezon devam ediyor. Yani bu arada Paris Saint-Germain demişken Fransızlar da hiç memnun değil. Paris Saint-Germain dışında orada da feci bir bilanço var. Fransız takımları için de yani çok berbat bir sezon geçiriyor onlar da. Galiba Paris Saint-Germain dışında 20 maçta 2 galibiyet almış tüm Fransız takımları. Yani bu Türkiye ve Fransa aleyhine bir komplo olabilir mi sence? Öyle gözüküyor. UEFA'nın bu bir ayarlaması. Tabii ki işte karşılıklı beceriksizlikler, yetersizlikler söz konusu. Fransa'da durum şöyle. Dünyanın en büyük ikinci futbolcu ihraççısı Fransa. Yüzlerce futbolcusu ülke dışında oynuyor. Her sene ülke dışına gidiyor. Yani Avrupa'da birinci, dünyada da işte Brezilya ile yakınlar hep. Yani şey öyle, tablo öyle. O sebeple yani oyuncuları ülkede tutamıyorlar. Ve çok sık sirkülasyon var. Yani feci bir sirkülasyon var. Paris Saint-Germain dışındaki takımlar hep satıcı rolünde. İşte yani yetiştirdikleri veya buldukları oyuncular hani aynı takımda bir sezon, iki sezon duruyor. Herhalde bunun bir etkisi var. Bir şekilde biraz o politikayı değiştirmeleri gerekecek. Yani oradaki problem o. Türkiye'deki problem ise işte her şeyin beceriksizlik üzerine kurulu olması açıkçası. Hani bir örnek iletmek istedim. 2013 yılında ben Aykut Kocaman'la bir röportaj yapmıştım. O zaman Hürriyet gazetesi için. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ilk dönemiydi. İlk döneminin son yılıydı sanıyorum. 2012-2013 sezonunun Nisan ya da Mayıs ayı olması lazım. Şunu söylemişti, bir gözlemini anlatmıştı. Eğer bir bu fizik kondisyon anlamında bir yenilik yapamazsak Türkiye'de şu anda aramızdaki farkın çok açıldığı Avrupa takımlarıyla bu fark daha da açılacak. İlerleyen yıllarda daha da geri kalacağız demişti. Yani orada bir devrim yapmalıyız. Bu devrim yapılmamışa benziyor. Yani o fark hakikaten dediği dönemden itibaren daha da açıldı. Giderek geriye düşen bir kulüp seviyesi var açıkçası. Yani kulüpler düzeyinde. Yani milli takımda bir kıpırdanma var ama kulüplerde aynı durum yok. Yani fizik, kondisyon, taktik her anlamda geriye düşen bir kulüp futbolu var Türkiye açısından. Bunu söylememiz lazım. Evet. ciddi bir kriz belirtisi görünüyor. Yani açıkça ortada yani. Peki bunu NATO'da daha konuşma fırsatı da bulacağız. Şimdi öbür senin sözünü ettiğin ilginç bir gelişme daha var. Sosyolojik bir analiz galiba. Daha çok şey diyelim, ekonomik diyebiliriz evet. Hatta buna. Malum Manchester City kulübü geçen 10 yılda İngiltere'nin ve dünyanın en önemli kulüplerinden biri haline geldi. Normalde herhalde kaç yıldır, yani 1950'lerden beri aynı şehirdeki komşusunun, yani United'ın hep gölgesinde kalmış bir takımdı Manchester City. Özellikle bu Premier League kurulduğundan beri daha da hani adeta gölgede demeyelim, yani rakibinin büyüklüğü altında ezilmişti. Ama 2008'de bu Abu Dhabili El Nahyan ailesi tarafından satın alınca takımın kaderi değişti. Yani aile serveti daha da fazla olabilir. Muhammed El Nahyan'ın galiba 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor servetinin. O para akıtıp işte önce oyuncu kadrosunu güçlendirip sonra işte idari yapı ve tesis yatırımına girişince Manchester City işte ilk şampiyonluğunu 2012 yılında kazandı. 2014'te bir daha şampiyon oldu. Bu arada gelirler hızla arttı. İşte Avrupa'nın en iyi oyuncu kadrolarından birine sahip oldular ve bundan önceki iki sezonda şampiyonu Manchester City tek yapamadıkları Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı elde etmek oldu. İşte takımın başında da dünyanın en iyi antrenörlerinden, yani belki de gelmiş geçmiş en iyi antrenörlerden Pep Guardiola var. Yani devrimci bir oyun anlamında, taktik anlamında devrimci bir isim var takımın başında. Ama bu El Nahyan ailesinin yatırımı sadece Manchester şehrindeki City takımıyla sınırlı değil. Aile herhalde 5-6 yıl oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde de takımlar kurarak ya da takımlar alarak City Futbol Grubu oluşturdular. Yani mesela Amerika'da Amerikan Ligi MLS'te bir takımları var. New York'ta. İşte Uruguay'da bir takımları var. Japonya'da ortak oldukları bir takım var. Avustralya'da bir takımları var. İspanya'da bir ikinci takımları var ortak oldukları, Granada. Şimdi bu hafta gelen, yani iki haber, iki gelişme oldu. Birincisi Hindistan Futbol Ligi, ki önemli yatırım yapılıyor. Mumbai City'yi satın alıyor grup. Yani bu çok kıtalı, her kıtada takımı olan, bu arada Japonya'da bir takımları var. Yokohama Mariners'a ortaklar orada. Yani işte Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Asya'da da ikinci takımları olacak şimdi. Böyle çok çok uluslu bir futbol yapısı. Çünkü Manchester City'nin baş yöneticisi Feriano, ki daha önce Barcelona yöneticisiydi, o geleceğin şeyde olduğunu düşünüyor. Böyle bir yapıda. Yani bir futbol kulübüne artık sadece bir futbol kulübü olarak bakamayız. Bu aslında bir çok uluslu eğlence şirketidir. Bu Disney'leşme, Disneyfication adını takan da İngiliz uzman Simon Chadwick. İki sene önce Financial Times'ta bu konuda inanılmaz bir makale çıkmıştı. Çok iyi bir ekonomi muhabirleri var, Murad Ahmet. Oraya görüş verirken Simon Chadwick bu terimi, bu ifadeyi kullanıyor. Yazının da başlığı oldu zaten o zaman. Manchester City and the Disneyfication of Football. Futbolun Disney'leşmesi. Yani bu işte bir spor değil, artık bir global eğlence ve sektörü. Gösteri sektörü. Evet, yani gösteri sektörü olarak bakmanın bir şeyi. Bir de ilginç bir ekstra yatırımcı buldular. Amerikalı bir yatırımcı grubu. Bu hafta bu City Football Group'un %10'unu satın aldı. 370 milyon dolara sanıyorum ve tabii birden bütün City Futbol Grubu'nun değeri artmış oldu. Yani Demek ki 4 milyar dolara yakın bir değer biçebilir grubun tümünü. Tabii sadece Manchester City'nin grubu değil, bütün grubun değeri bu. Diğerleri City kadar kuvvetli olmasalar, çoğu küçük takımlar olsa da bir kıyaslama yapıldığında 4 milyar dolara yakın bir değer ediyor ve dünyanın en değerli spor markalarından biri haline geldi bu satın almayla beraber City Futbol Grup. Evet. Devasa bir grup ve şöyle 300 bin futbolculuk bir veri tabanları olduğu söyleniyor tüm dünyadan. Yani dünyanın her yerinde yetenekli oyuncuları tabii küçük yaştan itibaren izleyip tespit edip işte önce bu pilot takımlara transfer ederek işte Amerika'da, Avustralya'da, Japonya'da, işte Hindistan'da, ondan sonra Uruguay'da, ondan sonra oradan mesela Manchester City'ye en yeteneklerini gönderme planı, bu şeyin parçası. Ayrıca işte bir takımı bütün yıl boyunca seyahat ettirmeniz mümkün değil. Yani takvim yılı içinde şehir şehir gezdiremezsiniz Manchester City'yi. Evet, sezon öncesi yaz aylarında Amerika'da, Asya'da turnelere gidiyorlar ama sezon içinde mümkün değil. Ama şimdi şubelerini mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Zaten işte farklı kıtalarda bir şubesi var yani takımın. Bir şubeleşme söz konusu. Ama o takımları takıma ayarlayıp takımları gezdirebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de mümkün. Yani Manchester City'nin yaşı ilerlemiş bazı oyuncularını buralara transfer edip futbolda daha çok gelişmemiş noktalarda bir atılım yapmak da mümkün olabilir. Böyle ilginç bir strateji söz konusu. Yani bir eğlence sektörü, ekonomi hepsi işin içinde. Ayrıca işte bir siyasi yani soft powers network oluşturma aracı da var. Yani takımın sahibi işte Abu Dhabi Emirliği'nin başbakan yardımcısı galiba. Pardon, Abu Dhabi Emirliği'nin en zenginlerinden biri. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başbakan yardımcısı. Muhammed El Nahyan. İşte bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu şekilde dünya açılması, bir network oluşturması, soft power'da bunun parçalarından biri. Ama aynı zamanda Çinli ortakları var. Bir de Çinli ortakları var. Peki bu durumda fosil yakıtların, yani özellikle petrol ve gazın çıkarılmasından vazgeçmeleri düşünülebilir mi bu insanların? Kesinlikle değil. Zaten işte Etihad, Abu Dhabi Hava Yolları takımın herhalde aileye ait o. Manchester City'nin stadının isim sponsoru, forma sponsoru. Hatta bu iki sezonu, 3 yıl önce Çinli ortak girince onlar yani ailede Chengdu Havalimanı'na bir yatırım yapmaya karar veriyor galiba. Hmm. Hani ilişkiler iyice girişleşmiş durumda. Yani bilakis fosil ortaklığı da denebilir değil mi? Evet. Artacaktır muhtemelen bunun etkileri de. Ama belki onlara da yanan, yok olan bir dünyada futbol da olmayabileceğini de birilerinin söylemesi gerekebilir. COP'ta bugün Avrupa Birliği'nde de yeni şey ilan edildi ya işte. Evet. Acil. Belki birilerinin söylemesinde de fayda var ama bir şey yarar mı bilmiyorum. Şöyle, bu kadar yayılan bir futbol grubu mesela niye başka gezegenlerde sağ düşünmesin? Evet, bence değil de. Mesela ayda bir iki sağ olabilir. Üstelik aya düşünün, oraya mutlaka o maçı izlemeye gitmek isteyecek süper zenginlerden şeyler müşteriler olacaktır. Evet, bizde. Evet, çok. Birinci yani. Futbol City Futbol Grup turnuvası ayda mesela sağ yapıyorsunuz. Biletler 500'er milyon dolar. Elon Musk da seferleri düzenler zaten. Evet, tabii, evet. Ondan sonra işte bu vergi vermeyen, değil mi? Benim büyük tartışma evet. Bu. Az vergi veren ya da hiç vergi vermeyen süper zenginlerden işte 20 kişilik şey seyirci grubu. Tabii. 10 milyar cepte zaten. Yani birinci ay turnuvası. Bizim Ayda Caz diye bir programımız var. Bir de Ayda Maç koyarız. Ayda Maç. Dev gibi kavanoz yaptık işte. Kavanoz sağ üzeri kaplı bir kendi atmosferi var. Tabii 20 seyircili ama zaten yapay seyirci sesi yapılır. O ses verilir zaten. Oyuncular da robot zaten. Yok, gerçek oyuncular götürülecekler buraya. Bu kadar artık zenginden para verince robot oyuncu olmaz. Olmaz değil mi? Doğru. Ben yanlış söyledim. Evet. Bir tek çok sert veren şu tatanlardan seçilmeyecek. O ölçüm yapılacak. O dış atmosferi oluşturan cam kırılırsa maazallah. Evet. Feci etkileri olabilir. Evet. Evet, ilginç bu, çok yani çarpıcı. Futbolun bugün geldiği durumu anlatıyor işte. Yani artık milyon değil, futbol içinde milyarlardan bahsediyoruz yani. Bu City Futbol Grup'un yaklaşık değerlemesi olarak işte 4 milyar dolar rakamını verdim. Yani 20 yıl önce pek tahayyül edilemeyecek bir şeydi futbol için. Yani büyük gözükse de aslında pek büyük olmayan bir sektördü. Şimdi gerçekten bu hala büyüme potansiyeli var. Çünkü uzun yıllar belli ki çok yani eksik yatırım yapılmış oraya, yani diğer sektörlerin tersine. Şimdi o açık kapatılıyor ve aynı zamanda işte böyle süper zengin aileler ve çok büyük şirketler de buraya yayıncı ya da kulüp sahibi olarak göz koymuş durumdalar. Yani mesela bir ilginç deney var bu hafta İngiltere'de. Gelecek hafta pardon. Hafta ortası lig maçları var ve bu hafta ortası lig maçlarını sadece özel Amazon yayınlayacak İngiltere'de. Amazon Prime'ın video servisi var. İşte Amazon burada bir artık spor yayıncılığına soyunmuştu zaten. Bunun bir ileri aşamasına geçmeyi planlıyor böylece. Evet, yani Dünya Kupası da Katar'da olacak değil mi? Öyle gözüküyor hala şu an. Öyle dur gidiyoruz. Çok garip bir takvimde biliyorsunuz. Yani böyle Kasım Aralık aylarında şeyi bıraktım. Hani organizasyonla seyirciler nasıl gidecekle ilgili endişeler bir yana. İşte çok sırf orada iklimin daha uygun olduğu bir dönem olsun diye Kasım Aralık aylarına yerleştirildi. Katar'da iklimin uygun olduğu, futbol için uygun olduğu dönemler var yani. Henüz var. Evet. Yani şeyi düşünelim tabii. Statların yani içi işte özel klima sistemleriyle soğutulacak. Ve aynı zamanda sokakların da soğutulmasına dair çeşitli açıklamalar yapıldı. Klimalarla. Kasım Aralık'ta aldığım kadarıyla herhalde daha böyle 25-25 hava. Evet. Bir parça daha şey. Ama yani şey de tabii esas itibariyle bu stadların inşaatında çalışan işçilerin de güpegündüz öldüklerine dair haberlerde okumaya başladık. Tabii yıllardır sürüyor. Yüzlerce Asyalı işçiler hem de. Mesela kalafa sistemini kaldırmayı sanıyorum vaat etmişti ama burada herhalde bir kanun değişiklik olmadı. Yani oradaki sadece bu Dünya Kupası statlarıyla ilgili değil tabii. Değil, yani değil. Uzun yıllardır devam eden bütün oradaki devasa inşaatlarda çalışan işte Güney Asyalı, Afrikalı. Evet. Doğal ölüm diyorlarmış. Evet. 25-26 yaşında kalpten ölünce doğal ölüm demişler. Neyse, bunu daha sonra tekrar konuşabiliriz. Evet. Peki, o zaman başka bir konu yoksa burada bitirelim herhalde. Yeni programımız devam edecek şimdi. Evet, sadece ben de bir notumu iletmek isterim. Son Açık Radyo 25. yıl logosuyla çıkıyor. Bu hafta, hatta 3 gün önce benim de ilk program yapışımın 24. yıl dönümüydü. Yani hatta 25 mi diyelim ona? Evet. 26 Kasım 1995. Müthiş aslında. Evet, yani herhalde radyodaki en eski ve hani sürekli diyebiliriz tabii, yani kısa ayrılıklar hariç. Evet. Çok uzun bölümünde de bir şekilde işte programcı ya da yorumcu olarak bu serüvenin içindeydim. Evet. Nice 25 yıllara Alp. Evet, dinleyicilere ve hani size teşekkür etmek istiyorum. Hatta bu öyle bir hoş tesadüf oldu bu hafta. İngiltere'de bir Yunanlı Türkolog öğretim üyesi Yorgos Dedes'in ki Anadolu'yu Türkiye'yle bir aile bağı da yok hiç. İngiltere'de Açık Radyo dinlemeye başlayıp sizin ve dolayısıyla benim dinleyicim olduğunu öğrendim. Buradan da selam yolluyorum kendisine. Evet, biz de selam söylüyoruz. Çok değer verdiğimiz bir bilim insanı dostumuzdur. Yorgo Diles. Peki, çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Bu haftaki son Açık Gazete'yi de ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermekteydiler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Bir yere gitmeyin çünkü birazdan genç iklim aktivisti dostlarımız gelecekler ve onlar da bu gün, Cuma günü yapacakları etkinlikten bahsedecekler. Takaslar vesaire. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın.